эфиры радыё «Свабода» ў празкай студыі вас вітае Ганна Соус. Сёння ў праграме. У трайным удары аналізуем маршы недармаедаў. Новая гарачая вясна напрыканцы зімы. Улада, апазіцыя і народ. Пратэстоўцы і зялёныя чалавечкі. А таксама празкі акцэнт на тэму «Падатак на дармаедаў, выклік улады і адказ грамадства». Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». Ці стануць маршы недармаеда ў Менску, Гомелі і іншых гарадах пачаткам вяртання ў 90-е? Як паводзяць сябе ўлада, якую ролю адыгрывае апазіцыя ў цяперашніх пратэстах? Ці скарыстаецца Расія новай хваляй пратэста ў Беларусі? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі. Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юры Дракахруст. Віталь, першае вашае пытанне. Ці стануць маршы недармаедаў у Менску, Гомелі і іншых гарадах Беларусі пачаткам вяртання ў 90-е? Ну, безумоўна, перад пачаткам такого пытання можна сказаць, зрабіць рэмарку пра пэўную умоўнасць ягонай пастаноўкі, маючы на вазе менавіта адсылку да 90-х гадоў. Кожны гэта паказвае ўжо дыскусія ў сацыяльных сетках, пад 90-мі разумее сваё. Для кагосьці гэта гады жабрацтва і пошуку выхадаў з цяжкіх жыццёвых сітуацыяў, перш за ўсё матэрыяльных. Для кагосьці гэта асабліва першая частка 90-х, калі менавіта яе маюць на вазе, калі в пазітыўным сэнсе згадваюць 90-е. Так што для кагосьці гэта час грамадскай актыўнасці, час набыцця Беларусі незалежнасці, час з'яўлення новых формаў уласнасці, новых формаў палітыцы, грамадскага жыцця. Таму з гэтага пункту гледжання многія менавіта гэта маюць на вазе, калі успрымаюць 90-е з пазітыўнага пункту гледжання. Але, безумоўна, калі мы кажам пра пратэсты, звязаныя з дэкрэтам нумар 3 аб дармаедах, то можна казаць пра 90-е перш за ўсё ў двух аспектах. Ці з'явіцца такая грамадская актыўнасць, якая будзе параўнальна менавіта з тымі гадамі. Гэта першы аспект. А другі аспект, ці сапраўды падзенне даходаў насельніцтва ўжо можна параўнаць з 90-мі гадамі, і таму, адпаведна, і можна чакаць адпаведных, ну, сацыяльных выбухаў. Сапраўды, 7% падзення, якое было зафіксавана за 2016 год, паводле афіцыйнай статыстыкі, менавіта на столькі упалі даходы насельніцтва, гэта даволі сур'ёзная лічба. Асабліва улічваючы, што падзенне гэта фіксуецца ўжо другі год запар, і паводле меркаванняў замежных спецыялістаў, гэтае падзенне працягнецца і ў 17 годзе. Вядома, гэта не параўнальна з 90-мі, калі ў розныя гады самыя пікавыя даходы насельніцтва, ўзровень жыцця падаў на 20-30%. Але гэта, прынамсі, параўнальна з апошнімі, можна сказаць, 20 гадамі, калі, ну, пачынаючы года з 96-га, з 97-га, даходы насельніцтва Беларусі раслі, і яны раслі дастаткова доўга, фактычна не было зрываў 1-2 гады, і нават у 11-м годзе, калі Беларусь рубель упал в 3 разы, была такая трохразовая дэвальвацыя, тым не менш, паводле афіцыйнай статыстыкі, даходы насельніцтва тады упалі в той год всего на 1%. Так што можна сказаць, што дадзеным пытанні ў падзенні даходаў насельніцтва, а гэта значыць у стварэнні глебы для сацыяльных, скажам, бунтаў, для сацыяльнага нарастання напружання, то цяперашняя сітуацыя цалкам параўнальна з 90-мі ў тым сэнсе, што не было в гісторыі Беларусі пасля 90-х такого глубокага падзення. Найперш пра прычыны адноснай масавасці акцыі. Яны адбываюцца на тле крызісу, выйсця з якога наперадзе не бачна. Вот мне пабачыцца, што гэта важна вельмі. Адчуванне пэўнай безнадзейнасці, страты даверы да ўлады, якая не здолела знайсці гэта выйсце. І на гэтым фоне ўлады, здаваліся, павінны былі паводзіць сябе вельмі абачліва. Але выйшло ўсё з дакладнасцю сюда наадварот. Вось гэты злачасны дэкрэт номер 3. Ён грунтаваўся на ідэі справядлівасці. Маўляў, чаму людзі, якія працуюць, павінны плаціць за тых, хто не працуе. І спачатку большасць яго падтрымала, як сведчыць даследаванне НИСЭПТ. Але потым пачаўся крызіс, І паводле афіцыйнай статыстыкі ў 2016 годзе колькасць зволеных перавысіла колькасць прынятых на працу на 108 тысяч чалавек. То бок кожны месяц у краіне губляе працу каля 9 тысяч чалавек. Гэта не лічачы тых, хто працуе 2-3 разы на тыдзень, бярэ вымушаныя адпачынкі. А цяпер яшчэ абвешчана аб маштабнай аптымізацыі ў дзяржапараце і бюджэтных арганізацыях. Нават у міліцыі будуць скарачэнні. І вось улада стала караць штрафамі людзей, якія засталіся без працы, якія трапілі ў бяду. Гэты здзек над здаровым сэнсам закрануў першую чаргу сацыяльныя нізы, якія з'яўляюцца галоўнай сацыяльнай апорай Лукашэнкі. І кампанія барацьбы з дармаедствам закранула і працуючых людзей, бо яны выдатна разумеюць, што ў любы момант могуць апынуцца ў статусе дармаеду. І вось гэтыя дзеянні ўладаў выклікалі ў грамадстве адчуванне дзікай несправядлівасці. Адбываецца не проста дыскрэдытацыя ўлады, яна хутка губляе статус маральнага аўтарытэту. Адначасова адбываецца палітызацыя грамадства, чаго ўлады спрабавалі пазбегнуць нават падчас выбарчых кампаній. І калі ўлады не адменяць гэты дэкрэт, то сітуацыя незадаволення расцягнецца на доўгі час. Гэта значыць, што глеба для незадаволення існуе, і цалкам магчыма, што Беларусь перажыла, пазбаўляецца ад сіндрому Майдану, то бок страх перад забурэннямі і дэстабілізацыяй. Але, на мой погляд, існуе моцнае адрозненне ад 90-х гадоў. Тады, за часы перабудовы і першы год адносна дэмакратычнага развіцця, з'явілася, кажучы расійскім сленгам, непоратае пакаленне. То бок людзі перасталі баяцца. Так вось цяпер такога пакалення няма. Настроі той жа моладзі зусім не рэвалюцыйныя. Ну і з іншага боку, патэнцыял для росту пратэстнай актыўнасці ёсць. Акцыя 17 лютага не была моцна разрэкламаваная. Няма рэпрэсій, людзі могуць пачаць перастаць баяцца. А наперадзе яшчэ шмат запланаваных акцый. Так, я таксама хачу як бы адзначыць, што называецца, рамку рэальнасці таго, што мы назіраем, то таго, што мы назіралі. З аднаго боку, навідавоку рост у разы колькасці ўдзельнікаў акцый у параўнанні з апошнімі фактычна полутора гадамі пасля вызвалення Статкевіча. Калі на гэтыя шматлікія акцыі прыходзілі 10, 200, 300, 400 чалавек, то тут адразу 2-3 тысячы. Акрамя таго, навідавоку, што гэтая кампанія ахапіла фактычна ўсю краіну ці значную яе частку. Вельмі паказальна, што пасля сталіцы самай буйной акцыяй аказалась акцыя ў Гомелі, у горадзе, які як бы, ну, апошнія гады не вылучаўся нейкай сваёй гатоўнасцю да пратэсту. Акрамя таго, варта разумець, што вось гэтая вулічная актыўнасць, яна як бы верхушка айсбергу. Гэта толькі такі індыкатар насамрэч больш шырокіх пратэстных настрояў. Ну, дастаткова прыгадаць дзясяткі тысячаў, здаецца, 60 тысяч сабраных подпісаў пад петыцыяй з патрабаваннем скасаваць гэты самы дэкрэт. Ну, 60 тысяч – это значна больш, чым колькасць тых, хто выйшаў на вуліцы. Ну, і нарэшце, вось гэтая рэакцыя ўжо фактычна абсалютна масавая, не выплата гэтага самага падатку. Як мы ведаем, 90% тых, хто атрымалі вот гэтыя лісты шчасця, прагаласавалі супраць яго нагамі. Яны проста не сталі плаціць. І ў гэтым сэнсе як бы патэнцыял пратэсту насамрэч даволі вялікі. Іншая справа, што вот як вы сказалі, Віталь, там падставы выбуху, вот выбух это як? Вот мы з вами некалькі месяцаў глядзелі, скажам, у Францыі кожны дзень тысячы людзей выходзілі на вуліцы Парыжа і іншых гарадоў Францыі. Вось яны абураліся гэтым новым заканадаўствам наконт працы, вот яны там нават біліся з паліцыяй. Ну, як бы, ну і... Да, это быў выбух, да, но сістэма, в прынцыпе, утрымалася. І, дарэчы, наколькі я памятаю, нават і не скасавалі новы працоўны кодэкс. Вось, так што, што ёсць выбух? Да, вот гэтыя пратэсты могуць расці, могуць працягвацца, могуць узмацняцца, але вялікае пытанне, да якога ўзроўню. Аднак, у дадзеным выпадку, мне так здаецца, што, ну, вот як бы падстава, нагода такая, што, у прынцыпе, ўлада можа яе і скасаваць. працаваць. І магчыма, вот гэты ціск дасягне сваёй мэты. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Валер Карбалевіч, Віталь Цыганков і я, Юрый Дракахруст. Зараз пытанне вашае, Валер. Як паводзіць сябе ўлада, якую ролю адыгрывае апазіцыя ў цяперашніх пратэстах? Тое, што апынулася не пад сілу апазіцыі, паспяхова выканала сама ўлада, таму што гэты дэкрэт сапраўды ускалыхнуў грамадства. І такое магло здарыцца толькі ў краіне, дзе адсутнічае зваротная сувязь паміж уладай і грамадствам. І ўрад не чуе народ, не адчувае яго настрою. Хоць падобнае становішча Беларусі існуе даўно, але да гэтага часу сітуацыю ратавала вострае палітычнае пачуццё Лукашэнкі. Ён проста адчуваў сваё электаральнае поле, яго калектыўнае бессвядомае, без усялякай сацыялогіі. Але цяпер падобна ўсё памянялася, таму што два дзясяткі гадоў аўтарытарнага рэжыму і неабмежаванай улады зрабілі сваё загубнае справу, і ён трохі адарваўся ад рэальнасці. Пра тое, наколькі Лукашэнка не адчувае народ, не разумее, што адбываецца, кажа яго прэс-канферэнцыя 3 лютага. Адказваючы на пытанне аб праблеме дармаедаў, ён заявіў: «Мы правялі дбайнае даследаванне, якая частка насельніцтва абурылася гэтым дакументам. Як я і чакаў, гэта невялікая частка, некалькі тысяч чалавек». Ну а далей спрацаваў феномен персаналісцкага рэжыму. Калі правадыр робіць памылку, то яе немагчыма выправіць. Ну, гэта ж трэба як умудрыцца, каб адным махам стварыць столькі праблем і сабе, і ўсёй краіне, і выклікаць масавае незадаволенне народа, паставіць на вушы дзяржапарат, бо практычна апошнія месяцы ўвесь дзяржапарат быў мабілізаваны на рэалізацыю гэтага дакумента. Структуры міністэрства па падатках і зборах фактычна паралізаваныя, бо ўсе занятыя выкананнем дэкрэту. Мясцовыя выканкомы ліхаманкава ствараюць камісіі, якія паўнамоцтвы вызваляць ад выплату тых, хто трапіў у цяжкую жыццёвую сітуацыю. Больш за тое, небачная справа нават кіраўніцтва адміністрацыі прэзідэнта раз'ехалася па краіне тлумачыць народу гэты дэкрэт. Такое ўражанне, што за дэкрэт сёння выступае толькі адзін чалавек. Ну і тут ўлада апынулася перад дылемаю. Самым разумным выхадам з гэтай тупіковай сітуацыі была падмена гэтага дэкрэту. Але тут ужо праблема не толькі палітычная, а больш нават псіхалагічная. Бо гэта ёсць прызнаннем памылкі ўлады, прычым памылкі менавіта Лукашэнкі, бо ён як бы сам быў ініцыятарам, галоўным публічным абаронцам гэтай ідэі. Ну і акрамя таго, адмена дэкрэта пад ціскам акцыі, пратэсту, які арганізавала апазіцыя, стала прызнаннем палітычнай паразы і перамогі апанентаў. Але нічога не рабіць і глядзець, як людзі выходзяць на вуліцу, таксама небяспечна, можна паўтарыць гарбачоўскую перабудову. А пачаць рэпрэсій – гэта значыць паламаць той трэнд, які паўтары гады выбудоўвалі. У пэўным сэнсе цяпер Лукашэнка стаіць перад дылемай, перад якой ён апынуўся вечарам 19 снежня 2010 года. Ну і два слова пра апазіцыю. Думаю, вялікая колькасць людзей на вуліцах стала і для яе нечаканасцю. Цалкам лагічна, што ў такі момант на першы план выходзіць найбольш радыкальная плынь. Рэй вядуць Статкевіч і Некляеў. Ну і калі пратэст будзе нарастаць, то вот адсутнасць адзінства, мне падаецца, не будзе мець вялікага значэння, бо калі людзі выходзяць на вуліцы, то мала цікава, што там адбываецца ў партыйных офісах. Што тычыцца рэакцыі ўлады, то вельмі цікава было назіраць, як, здаецца, дзясяткі супрацоўнікаў адміністрацыі прэзідэнта раз'язджалі па ўсёй краіне, па розных гарадах і налажвалі там прыёмы грамадзянаў, сустракаліся з грамадскасцю, тлумачылі сутнасць гэтага самага дэкрэту. Я бы сказаў так, займались незвыклай для іх, у прынцыпе, палітычнай працай. Агітавалі людзей, пераконвалі людзей. Я не прыгадваю, каб раней некалі так рабілася. Аддаваліся загады, а зараз вот спрабуюць, як бы мовіць, працаваць, спрабуюць працаваць з насельніцтвам. Які гэта дасць плён? Ну, это спрэчна, але я бы сказаў так, вось гэтыя новыя формы працы сведчаць гаворыць пра тое, што сама ўлада адчувае, што відаць, штосьці нарабілі не тое. І я б сказаў, што паказнікам гэтага не столькі вось там 2-3 тысячы, якія выйшлі на вуліцы, скажам, Менску і Гомеля, а вось тыя самыя 90% атрымальнікаў лістоў шчасця, якія не заплацілі. Прымаць рэпрэсіўныя меры для там, я не ведаю, 200-300 тысячаў беларусаў, ну это тэхнічна складана. Столькі міліцыі не знойдзецца ў Беларусі. А што рабіць, бо ўжо некаторыя людзі заплацілі. Яны могуць сказаць, ну так а што, мы кшталту самыя дурныя в этой краіне, мы заплацілі, астатнім даруюць. Так што тут такая даволі незручная вілка, у якую ўлады самі сябе, так бы мовіць, паймалі. А што тычыцца апазіцыі, ну, варта прыгадаць, і вы вот, Віталь, здаецца, з такой долей іроніі это каментавалі на конт таго, што перад гэтай акцыяй 17-га шмат хто казаў, ай, да нічога не будзе, да будзе як заўжды, прыйдзе пару соцень чалавек. І варта сказаць, што не былі пазбаўлены як бы рацыі гэтыя прагнозы, бо ў гэтай акцыі нельга сказаць, што там яе арганізатары, там Некляеў, Статкевіч прыдумалі нейкае чароўнае слоўца. І вот яны яго сказалі, і вот прыйшло 2000, а не 200 чалавек. Да здаецца, так вот узровень арганізацыі быў прыкладна такі ж, як і раней, але патрапілі ў нерву. Але вот як бы сфокусавалася народная ўвага, сфокусавалася актыўнасць, і атрымалася тое, што атрымалася, і ўжо астатнія, так бы мовіць, падцягваюцца, пачынаюць казаць, ну, так вот, мы наступным разам выйдзем, мы як бы это падхопім. І в этом сэнсе, я думаю, што ўжо і больш шырокія колы апазіцыі, у тым ліку і, скажам так, менш радыкальныя колы далучацца да гэтага працэсу, да гэтага пратэсту. Калі мы кажам пра памылкі ўлады, то тут я б хацеў, ну не тое, што паспрачацца, а трошкі ўдакладніць. Усё-такі ўлада, па-першае, такой сітуацыі эканамічнага крызісу, калі адкульсьці трэба браць грошы. І сапраўды зараз шмат выказваецца версія. Вось Валер казаў пра тое, што Александр Лукашэнка страціў нейкае сваё ўласцівае яму адчуванне народу, але, ну, пры гэтым я вось узгадаў тыя рэчы, калі ўсё-такі пэўныя абмежаванні сацыяльных даброт праводзілася. Самае яркае, што мы можам спомніць, это калі адмянялі самыя розныя ільготы. Гэта было ў нулявыя гады, і таксама там былі пэўныя пратэсты, але Беларусь называлася тады, і в пэўнай ступені зараз, але тады значнай большай ступені краіна льготаў, і Лукашэнка вось такі лідар сацыяльнай дзяржавы, ён іх паступова тады все адмяняў, не гледзячы на абурэнне і пратэсты, все-таки давёў гэтую справу до канца. І зараз, калі ну, нехто прапанаваў яму гэты дэкрэт, паводле розных меркаванняў, розных, так сказаць, інфармацій, якая прасочваецца з калідора ўлады, лічыцца, што гэта ідэя Мясніковіча, то ён, значыць, паглядзеў і падумаў, што, ну да, сапраўды, па-першае, трэба змагацца з тымі, хто, так сказаць, ніяк не фіксіруецца ў падаткавай сэнсе і проста не плаціць ніякіх падаткаў, а па-другое, трэба, значыць, усё-такі для дзяржавы збіраць грошы. Ён, напэўна, паводле старой жа матрыцы, не ўбачыў у гэтых дзеяннях нічога такога падазронага, страшнага. Ёсць розніца. Адна справа адмена льготаў, то бок дзяржава стала менш плаціць народу. А іншая справа патрабаванне ад людзей, каб яны плацілі некія падаткі ці штраф. Не падаецца прынцыпова розная рэч. Ну, гэта розная рэч. Але з іншого боку можна згадаць, што яшчэ ў 90-е і нават в нулевыя гады падаткавая інспекцыя ўвогуле ніяк ся не праявляла. Фактычна ў Беларусі падаткі з людзей не бралі. Мы гэта бачым на прыкладах і там проста і наших знаёмых і каго заўгодна, проста і падаткі існавалі толькі з прадпрыемстваў. І толькі вось літаральна апошнія 5-7-10 гадоў падатковая інспекцыя пачала шукаць людзей, іхнія даходы, не проста там прадпрымальнікаў індывідуальных, якія заўсёды былі зафіксаваны, а людзей проста па месту жыхарства пытацца, адкуль вы жывёце, і гэта з'ява літаральна апошніх гадоў. І, напэўна, в рамках гэтай з'явы вось з'явіўся і дэкрэт аб гэтых дармаедах. Я прымаю, Валер, ваше, конечно, тлумачэнне, што гэта розная рэч, калі першая дзяржава перастае даваць то, што давала, а другое ўжо забірае то, што не давала. Гэта некая іншая ступень, скажам, з пункту гледжання людзей на хабства. Але все-таки я прывожу прыклад, што тады гэта прайшло спакойна, і Лукашэнка, напэўна, мог таксама меркаваць, што нічога іншага не будзе зараз. Ну, хтось типа абураецца, але все пройдзе спакойна. І відавочна, гэта сапраўды ягоны даволі моцны пралік. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Маё пытанне, ці скарыстаецца Расія новай хваляй пратэстаў у Беларусі. Ці не на карысць Маскве сацыяльныя пратэсты ў Беларусі? І ці не з падачы Крамля яны адбываюцца? Такія пытанні задае сёй-той у сацыяльных сетках. Ну, не сказаць, што падобныя пытанні зусім ужо цалкам пазбаўленыя рацыі. Беларускія пратэсты, некаторыя журналісты ўжо ахрысцілі беларускім майданам. Гэта гучыць гучна, хвостка, ну і параўнанне рэакцыяў. Вось, маўляў, дойдзе, як на Майдане было, і прыедуць, адпаведна, зялёныя чалавечкі. Але між тым украінскі Майдан не адзіная падзея, з якой варта параўноўваць беларускія пратэсты. Як на мой погляд, да гэта хіба не самае няўдалае параўнанне, прынамсі пакуль. Вось летась у Казахстане веравалі масавыя пратэсты супраць новага закона аб зямлі. Ну і хіба прыязджалі туды зялёныя чалавечкі? Не прыязджалі. Але ж гэта саюзнік Расіі, гэта агульная мяжа, ну і праблемы ў двухбаковых стасунках ёсць, а чалавечкаў няма. Ці вось армянскія пратэсты супраць падвышэння тарыфаў на электрычнасць пару гадоў таму. Масавасць была, працягласць была. Абурэнне было. Быў, дарэчы, і страх, як бы Расія не ўплішчылася. Таксама казалі армянскі майдан. Але ізноў жа, ніякіх ветлівых людзей з нагоды пратэстаў у Арменіі не з'явілася. Дык вось цяперашнія беларускія пратэсты, на мой погляд, куды больш падобныя на казахстанскія і армянскія, чым на украінскія. У Беларусі, як у Казахстане, у Арменіі ёсць дакладна вызначаны фокус. Нагода пратэстаў, балючае спрэчнае рашэнне ўладаў. Прычым рашэнне, па сутнасці, не кардынальнае, ад яго не залежыць лёс сістэмы. Дэкрэт аб дармаедах – гэта не, так бы мовіць, кашчэевая ігла Лукашэнкі. Ну, жыла Беларусь пад яго кіраўніцтвам без дэкрэту, там, 20 гадоў. Ну, скасуе ён, скажам, этот дэкрэт. Ну, не ёсць это крах рэжыму, не ёсць это змена краіны, як тое, дарэчы, было з асацыяцыяй Украіны з еўразвязам, за што змагаўся Майдан. Ну дык, а чаму ў Беларусі, калі нават пратэсты будуць пашырацца, ўсё павінна адбывацца як в Украіне, як у Крыме, а не як в Арменіі, а не як в Казахстане? І самая хада беларускіх пратэстаў зусім не сведчыць пра наяўнасць нейкага расійскага следу. Людзі ў іх бяруць удзел самыя розныя, склад удзельнікаў далёка не толькі традыцыйныя наведнікі апазіцыйных акцыяў. Народ такі, які ёсць. Пераважная частка якога ставіцца да Расіі з сімпатыяй, але пры гэтым няма масавага атаясамлення з Расіяй, няма спадзеву, там, Пуцін дапамажы. Для асноўнай масы маніфестантаў, што хваласпевы на адрас Расіі, што праклёны на адрас Расіі, вось в этом кантэксце гэтых пратэстаў, ну, это як сігналы з Марсу. Прычым тут Расія ввогуле? Хаця варта адзначыць, дарэчы, што расійскія тэлеканалы асвятлялі беларускія пратэсты дастаткова аб'ектыўна і хутчэй добразычліва, чым крытычна. Ну, бо шэраг канфліктаў паміж Масквой і Менскам нікуды не падзеўся. Паказаць расейцам, што не толькі Крэмль, але і нямала беларусаў, незадаволеныя Лукашэнкам, пісьменная палітыка расійскіх афіцыйных медыя. Ну, так відавочны спосаб сцерці тую карцінку, скасаваць дэкрэт, тым больш, што, як мы ўжо казалі, мітынгі – не адзіная праява незадаволенасці. Той жа збор подпісаў пад петыцыяй, ну, это таксама пратэст. А раптам і Масква і гэта скарыстае. А можа, тэарэтычна. Ну і што? У разнастайных формах пратэсту незадаволенасці насамрэч вялікая доля спантаннасці. Не на закліках апазіцыі ці не толькі на яго, 90% плацельшыкаў падатку яго не заплацілі. Не заплацілі з уласнага пачуцця несправядлівасці. І яны не пабаяліся гэтым сваім крокам справакаваць Маскву. Я згоден з вамі, Юрый. Думаю, гэта праблема, пагроза Расіі, прыдуманая больш, прытым прыдуманая праўладнымі тролямі. Калі я чытаў пра ўсе гэтыя страшылкі, пра пагрозу расійскага сілавога ўмяшання, якія нагняталіся апошнім часам у звязку з восеньскімі манеўрамі вайсковымі, то мяне не пачуваюць. пакідала думка, якія высновы трэба рабіць з усяго гэтага. Галоўная выснова такая: трэба ўсім аб'яднацца вакол Лукашэнкі. І барні бог нейкія пратэсты, нейкая дэстабілізацыя, бо бацькаўшчына ў небяспецы. Мне падаецца, што і галоўны мэсэдж прэсавай канферэнцыі Лукашэнкі 3 лютага можна трактаваць і так. Расія цісне, таму трэба шукаць нейкае паразуменне паміж усімі сіламі, ангажаваць у агульную палітыку і лібералаў, і нацыяналістаў. У цяперашняй сітуацыі ў Беларусі, калі казаць не пра настроі грамадства, а пра сілы апазіцыйнага рэжыму, то расклад такі. Праеўрапейскія сілы больш моцныя, арганізаваныя і палітычна спелыя, чым прарасійскія. І ў выпадку дэстабілізацыі рэжыму менавіта яны будуць весці рэй, пра што, дарэчы, сведчыць прашоўшыя акцыі. А ўсе легальныя прадстаўнікі рускага свету, якія з'яўляюцца на палітычным экране Беларусі, яны ўсе пралукашэнкаўскія. Таму я цяжка ўяўляю, хто можа арганізаваць тут прарасійскі майдан. Сапраўды, вось гэтая тэма, пагроза Расіі, яна ў пэўным сэнсе можа ўжо перайсці ў нейкі іранічны аспект, у нейкі інтэрнэт-мэм, паколькі яна ўжо выкарыстоўваецца і ўжываецца з рознай нагоды, што называецца, дзе трэба і дзе не трэба. Забавна, як вось даволі вядомы праўладны палітолог Юрый Царык, які разам з Арсеньем Сявіцкім, ну, сталі вядомыя дзякуючы таму, што пішуць пра пагрозу Расіі, пра то, што яна рыхтуецца захапіць Беларусь і 4000 вагонаў ўжо для гэтага падрыхтавала, то рэагуючы на менавіта менскі мітынг, менская шэсць пратэстоўцаў, недармаедаў, напісаў у сваім фейсбуку, што вось яны амаль як 19 снежня 2010 года і тыя ж людзі і паўтараюць той жа самы маршрут і тая ж самая рука Масквы тут адчуваецца. Як бы салідны аналітык, но тут сябе трошкі выяўляе з не самай, скажам, абгрунтаванай логікай. Але, ну, сапраўды, паколькі безумоўна такая задача зараз ставіцца, і калі меркаваць, што і ў Беларусі ёсць нейкія праўладныя інтэрнэт-тролі, то бок людзі, якія пішуць нейкія каменты, закідваюць пэўныя ідэі, то зараз менавіта вось такая ідэя закідваецца, што любы пратэст – гэта рука Масквы. Бачыце, рука Захада ўжо кудысьці дзелася, яна знікла, паколькі Захад, ён жа ўжо з афіцыйным Менскам сябруе, ён жа ўжо афіцыйна, можна сказаць, прызнаў, што ідэя адхілення Лукашэнкі ад улады на сёння не актуальная, а сёння для Захаду больш актуальная ідэя захавання беларускай незалежнасці, таму руку Захаду тут ужо не шукаюць, хаця всім вядома, што беларуская дэмакратычная апазіцыя пераважна празаходняя, выступае за вяртанне альбо прыход Беларусі ў Еўропу. І парадаксальным чынам вінавачваць гэту апазіцыю ў руцэ Масквы логіку тут не шукае, казалі ў савецкім анекдоце, але, ну, гэта вось менавіта зараз задача афіцыйнай прапаганды. Па-першае, паказаць, што любыя дзеянні супраць улады, яны не ідуць не супраць улады, а супраць Беларусі і яе суверэнітэту і незалежнасці. Ну, а па-другое, што трэба рабіць? Не бунтаваць, а аб'ядноўвацца вакол Лукашэнкі, які на сёння з'яўляецца лідарам усіх і правых, і левых, і гэтак далей. Але сапраўды, Юры, цалкам з намі пакажуся, што тыя людзі, якія выйшлі на вуліцы, і галоўнае не толькі Менску, але і абласных гарадоў, менш за ўсё думаюць пра такія высокія матэрыі, менш за ўсё думаюць, што ў іхнім выступе ёсць нейкая рука Масквы. На такімі катэгорыямі не мысліце, такія катэгорыі тут ні пры чым. Яны патрабуюць сацыяльнай справядлівасці, яны патрабуюць, каб улада пра іх клапоцілася і выконвала свае сацыяльныя абавязкі. Кненні менавіта афіцыйных палітолагаў там ці тролю навязаць тут такі падыход да гэтай тэмы. Ён відавочна можа спрацоўваць толькі для пэўных дыскусіях у сацыяльных сетках, але, скажам, канкрэтных людзей, пакрыўджаных гэтым дэкрэтам альбо абураных сацыяльнай палітыкай, гэтая логіка і гэтыя аргументы безумоўна ніякім чынам не спыняць. Паважаныя слухачы, в эфіры была перадача «Трайны ўдар». Мае калегі Валер Карбалевіч, Віталь Цыганкоў і я, Юрый Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. Ці стануць маршы недармаеда ў Менску, Гомелі і іншых гарадах пачаткам вяртання ў 90-е? Як паводзіць сябе ўлада, якую ролю адыгрывае апазіцыя ў цяперашніх пратэстах? Ці скарыстаецца Расія новай хваляй пратэстаў у Беларусі? Трайны ўдар кожны дзень в эфіры і на сайце «Свабоды».